اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سوره مریم او دیتا سوره کاف ها یا عین سواد هم وی سوره فاطر نرست نازل دی سوره طهان مکه دی مکی سورت دی نزول کې سلور سلوی ختم دی عدل د ترتیب کې نل سم دی مکه سره یورپ خدا دی چې مکه دفع شو د بعض شبهات او د مشرکانو د دې سورت کې جواب دی داغي د نورو شبهات دارنګ دا سورت یو قسم تتمه دا مخکی صورت هلته نفی د علم غیب او د بعضې بندگانو نه دلته ترقی کوي چې وګوره دغه بندگان الله ته عاجزي کوي محتاج دي دارنګې سوره کهف کې جوابات د شبهاتو د مشرکینو په اثبات د عجز د صالحینو نو باقي شبهات چې د هغې جوابونه بدلته کوي په اثبات د عبدیت د نیکانو صالحینو آخر د سوره مریم کې ردو په اتخاذ الولد دا راځي رستون شرح را داد اول د سوره کهف د سوره کهف په اول کې نفي د اتخاذ الولد وو د دې سوره اخر کې ده دا رنګه مخکې زجر او تخفيف او هغه کسانو ته چې غید نه کانو خلقنا الہ جو کړی دي او مددګار جو کړی دي د دې سوره کې علت ذکر کړي ده دې چې دې الہ نشي کېده ځکه عبید دي محتاج دي مصنبه الہ شي داود سوره احتیاج دې د ټولو انبیاء او ملائکو الله ته عبودیت داغي ذکر کړي ماخذ د داوی براشي 58 آیات کې او 93 نمبر آیات کې 85 او 93 کې او دا احتیاج د دې دلالت کوي ښکارا دلالت په اثبات د توحید د الله دا احتیاج د دې د پاره د اثبات د توحید ذکر کړي او رب فی پدې کې د مختلفو اقسامو د شرک شرک العبادت شرک په دعا شرک په تصرف دارنګ شفاعت قهریبانه بردی رد کوئی پاک در اتخاذ الولد اسماء حسنا د الله ذکر دی په دې صورت کې دیار لس خلاصه دادا صفات فعلی په کې دی دي اسماء حسنا هغه په کې دیار لس دي دا صورت منقسم دی دریو بابونو ته رومبه باب د دریش په تایت پورې په دې کې ذکر کوي احتیاج د انبیاء او عبودیت داغي الله ته دا. او د انبیاء او نشفق انبیاء ذکر کوي زکریا عیسی ابن مریم سره د مور نه ابراهیم موسی اسماعیل او ادریس علیهم الصلوات و تسلیمات او تفصیل بیا را دغه واقعات کوي په قصه د زکریا علی السلام کې ذکر کوي اول استجابت د دعا دغه سرو آیات پورې بیا ذکر کوي دعا دغه په کیفیت د ولادت سره د جواب نه پاتون 8-9 کې بیا دعا په طلب الولد تر د استجابت نه هغه ذکر کوي لسات کې بیا ذکر کوي صفات داغه پیدا شوی بچی مولود او تر د احتیاج داغه نه په سلامتیا کې الله ته 12 13 14 15 آیات کې بیا تفصیل د واقعې د مریم او عیسی علیهم السلام ذکر کوي اول کیفیت داغه چګور تمسل د رسول شو او خبره ورکړه دیله د ولد او د بچی او استعاذه وکړه داغنه او بیا جواب داغه دی وته بشارت ورکې په بچی د شپاله سیاحت نواله نول لسوري هغه تعجب کوي د دې ولادت نه او جواب ذکر کیږي 20 21 کې بیا ذکر کیږي چې څه د کیفیت د ولادت د عیسی علی السلام تر 26 سیاحت پورې بیا د خلقو تهمت ذکر کوي او دا هغه ته جواب بیا ذکر کوي دا 29 سیاحت کې بیا تفصیل لري کلام د عیسی علی السلام باغ وخت کې د مور غیګه کې دی او بیا ذکر کوي او صاف سمانیه دا او اته او صاف سره د احتیاج نه په سلامتیه کې الله تا تر 33 سیاحت پورې بیا ذکر کوي رب باخیر اتخاذ الولد تر 36 سیاحت پورې بیا ذکر کوي زجر او تفیض او خروی تر 40 سیاحت پورې ورپسې بیا تفسیر شروع شو د قصید ابراهیم علی السلام اول ذکر کوي دعوت داغه پلار تا په سلوو طریقو تر 15 سلوي حیات پورې رومبه قرت کوي په شرک په نفي د صفات او د معبود داغه د الهونه چې دي کې د معبودیت صفات نشته بیا سید رسالت د ابراهیم علی السلام ذکر کوي او دعوت اتباع الرسول دا او دریم بیا نه د عبادت د غیر الله نه ذکر کوي او څلورم تخویف ذکر کوي په شرک نو بیا ذکر کوي دوباره مخالفت داغه تپلار په ډېر شدت سره شپږ سلوي حیات کې او ابراهيم عليه السلام جواب لار لور کړل دي چې سلام الوداع په هغه باندې کړل دي چې زما او ستا مې کې بس پای کاټ ته ما ته پری خو دي اوسلوي حیات کې او دارنګ یې اعتزال دا ذکر کوي اته سلوي کې بیا بشاره هغه ته دنیوي کله حاصلوي خو 50 کې بیا تفصیل لکه چې د موسی عليه السلام شروع دي احوال د عبودیت دا ذکر کوي شپږ تر 35 حیات پورې بیا ورپسې تفصیل د واقعې د اسماعیل عليه السلام عبودیت دا ذکر کوي په 50 صفات او تر 55 آیات پورې بیا ورپسې تفصیل له واقعې د ادریس علی السلام بیا ذکر کوي عبودیت دا په 3 صفات او تر 55 آیات پورې بیا ذکر کوي داوود صورت عبودیت د ټولو رسولانو ذکر کوي اجمالی اته 50 کې بیا تفویض ذکر کوي نه 50 کې او بشارت ته دریش په دګه بیا دیم باندې 50 کې ته پورې پای کې بیان د احتیاج د ملائکه له داغي د عبودیت ته الله تعالی ورش پېت کې او رد شرک العبادت ته پینځش پېت کې یادرم باب اخره پوری پای کې شپږ زواجر دي رومبه زجر د پینکار د پاس پاد الموت شپږ پېت او وش پېت کې نور پسې په تخفیف او پرویزی پر کې داتش پېت نه تر یو یا پورې به بشارت ذکر کې دوا یا کې دیم زجر د استکبار د دنیا په مقابله د قران کې دیو یا کې بیا تخفیف د دنیوي 74 75 کې بشارت 76 کې بیا دریم زجر دی چې دی داوا کول تعزز او موږ او چت شو یو او چت حالم دی په سبب د شرک کولو او یا او تا او یا کې بیا تخفیف او قروی غیته ذکر کوي نه او یا او تیا کې سرورم زجر دی په اتخاذ د الها او باطلو دې لپاره چې موږ سره به امداد کوي او موږ له به عزت راکې یو اتیا کې او تخفیف ذکر کوي دی ته بدوا اتیا کې نو پنځم زجر دی په اتباع او شیطان هغه دې اتیا سرور اتیا کې ذکر کوي یا بشارت ذکر کوي پنځات یا کې او تخویف ذکر کوي شپږات یا کې او نفي د شفاعت شرکی کوي واخري شپږم زجر دی په دې قول چې دی وی الله ولد نی ولې راته یا نوالت ولې پوری بیا داوود د صورت ذکر کوي په اثبات د عبودیت ته دغه نیکان او الله تا نشکر ادا د الله بندگان دین ولد به څنګه شي 93 94 95 کې بیا بشارت ذکر کوي 96 کې بیا ترغیب د قران کریم دا 97 کې او تخویف د دنیوي دی 98 کې دا او تفصیل د دې او اختصار سره خلاصه ویل شي چې درې زیری اوله هيته درې شپې آیات کې پدې کې احوال د انبیایو ذکر کوي شپږ انبیای کرام دي زکریا عیسی ابراهیم موسی اسماعیل ادریس علیهم الصلاۃ والسلام زم با بیا د 36 نه 66 پورې دي کې عاجزی د ملائکو ذکر کوي خپل رب ته نو دریم تر اخره پورې او پای کې شپږ زواجر ذکر کوي بسم الله المنزه عن كل شائبه نقص القادر على كل ما يريد الرحمن الذي امن وله سائر مخلوقاته الرحيم الذي خص اصفياءه باستجابه الدعوات المخصوصه خاص ومدد دنون الله چې منزه ده د هر شایبه د نقصان نه قادر ذات ته پاره غوڅ چې غواړي رحمان ذات ده عام کړي د خپل نعمت ټول مخلوق ته رحیم ذات ده خاص کړي د خپل برگزیده خلق په قبل اولو د دعاګانو مخصوص داغي کاف ها یا عین سواد الله کویږي په معنا د دې کلماتو اصل خدا دا چا پکې تاویلی معنی کړې وي چې دا د الله صفات او اشاره ده کاف معنا کافن لعباده اگر کافی به خپل بندگانو لا ها معنا حادن لهم هدایت کوونکې دې دی دا یہ معنی یده فوق ایدیهم دا غ اللہ جدید اللہ سو دپاس دی دی دا غ مقدور دی دا غ دا قدرت دلان دی عین معنی عالم ببریتی پخپل مخلوق معنی عالم دی سواد معنی سواد کن کی وعدی پخپل وعدی کی رشتی گلے دا تاویلی معنی یا شفا کی قاضی عیاض وی پیدا سل کے دا سید چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی کاف اشاره کافی ته در معنا علی صلی الله به کاف نابدا آیا الله کافی نه خپل بندلا محمد رسول الله دے ته هی اشاره دا چې الله وته هدایت کړی وی او یهدیک صراط مستقیما نو یی اشاره تایید ته جوایید کبه نصری الله د سره تایید کړی دی مضبوط کړی په خپل امداد نو عین اشاره د عصمت ته چې الله والا عصمت ورکړل دي بچاو څوک ته نشي رسیدلی چې ضرر ورکړي نو الله يعصمک من الناس او سواد اشاره د دې ته چې ان الله او ملائکته یصلون علی النبی وګوره ملائکه او الله هم په نبی صلات را لګي نو تاسو نو کوي کنه نو صلات علی النبی ای اشاره والله علم اصل خبر دا و چې دې حقیقی معنی الله ته پته رب جل جلاله پته نشته او دا یو خبره حافظ ابن کثیر کړی و چکمو صورتونو کې چې پاول کې د مقطعات راغلي دي کنه نو دې کې اصل کې اشاره ای تحدثه چې زې مقابله وکې کنه دا قران هم د کاف هي عین سواد د دې حروفونو جوړ دی او که تاسو ځان ته فصحاء بولغا وایې لکه ریب ځان دی نو دا هم عربی کې د زې مقابله وکې دا وجه کې په داسې صورتونو کې حافظ ابن کثیر وی خامخا تحدی ذکرې د الله کتاب ته ترغیب او دغه چت شان ذکرې باندې کاف ها یا عین سواد الله کویږي په معنا د دې کلماتو ذکر رحمت ربک دا یاداشت رحمت درب استاد عبده خپل بندا زکریا چې زکریا علیه الصلاۃ والسلام نے بیان د عجز د زکریا علیه السلام او جواب د شوبې د مشرکانو چې غیب یو پور کنه بولاو ازویه اون شو په توله کې د متصرف کې کنه اختیار شته کنه الله وی دا په ما رحمت کړو کني دا الله خاص بندر عبد دی محتاج دی غتا او زکریا دی خد دی یی شرط دی بره دا کم کسان چې دا نوم غلط دی او غلط نوم مګ دی پیغمبر نوم عمران کو زکریا وی زکریا سی زکریا دی یی دا یا مشدد ده خان اکثر خلق شرطا چاله نوم کی دی زکریا الله را زکریا را دی زکریا نه زکریا اذنا دار ربه نداء خفیا کله چې आवाज وکړو خپل رب ته आवाज پټ عاجزه باندې الله نه غواړي ښا د انبیاء او ادب ته دعا وکړه چې ادب د دعادار کې سور په پټه وې کړه نو دغه په دې کې عاجزي ډیره ده حضور موایا مظهریم لیکلیو به ال اخفاء سنت الدعاء په پټه ویل دا دعا سنت دي نو کار دي چې دعا په پټه وې تک شانتی نور علماء ملیو لکا کرتبی وی ان المستحق من الدعاء الاخفاء او هذه الايه نص في ذلك مستحق دعا کې دا رجدا په پټو ویل شي دا آیات په دې دلیل له او به حدیث پیش کړی درسته د نبی له سلام چې نبی له سلام فرمایلی چې خیر او ذکر الخفي و خیر الرزق ما يكفي به تر ذکر هغه چې پټو شي ذکر او دعا کې صرف اعتبار فرق د نور یو شی دی او بهتر رزق هغه چې شریف بس کفایت شي پورا والی وکینو چې وایو غادي پاتې کیږي خیر رزق ما یکي دغه وجه چې احنا په ټول لیکلو لکه کبیری کې سو زیاد دا مثال لیکلی دی چې امام ابو حنیفه په دې الاصل فی الدعاء الاخفاء اصل په دعا کې پټواله دي موضوعات کبیر کې مولا قاری کبیری مکتوبات کې امام ربانی دادا احناف کتابونه ځکه ټول تقریبا لیکلو چې رب او صوت به دعاء بدعا دعا په زور زور کول بدعت فرض کړئ او ځای کې د جمع دعا ثابت هم ده او هلته د نبی علیه السلام نه په زور نه ثابت په زور به نه کېږي لکه انس رضی الله عنه د قران کریم د ختم په موقع کې خلق را غونډ کو فل اهل او فل عیال او بیا به دعا کوله خو هلته څوک نه شي ثابت ولې چې هغه په زور نه کېږي اینده به په جمع او په خپټه غلی ولات پورته کې غلی وي چې غي بنئ دارا چې بیا په زور زور دعاګانې کوي بازي کسانو چې تقریر وکړي په اخر کې او بیا لاس پورته کوي په زور دعا څوک چې قران کریم درس وکړي په اخر کې په زور دعاګانې کوي په زور دعاګانې مکوا البته خلکو تر دعا چل خولې شي چې داسې دعا وکړي داسې کې ځکه عام خلک دي عوام خلک دي دا یو تعلیم دی دې تر دعا شرف په دې طریقو کې دا د الله نو غاړي دا غاړي نه کا په زور وینو خیر دي لیکن کله چې دعا کوي بیا هغه په زور باندې نه وي یو غزان ته حنفی او بلې غړې د احناف کتابونو باندې کېدلی چې اصل په دعا کې پټواله د سیواد اغینه چې هغه په زور راغلی لکه د استسقاء په صورت کې دعا په زور راغلی د نبی رسول الله په زور کړی دا رنګه هغه ذکر چې په زور راغلی لکه باندې یا اوس د لوی اختر تکبیرات را روان دي کنه هغه په زور دي چې کم دی په زور دی او په زور ای او چې کم دی نبی رسول الله په دمخړه دی عام حالاتو کې په دمخړه بلکې په دې خپشوي دي دا اول تاسو په زور کوي حدیث کې راځي صحابو طریقه دا او نبی رسول الله ته کولیو چې کله په چړای پر خيجه پر زیدا الله اکبر بوای کله چې کته کوزیږي نو سبحان الله وای دا اصل کې دې سره مناسب ذکرو دا مناسبت هم ذکر کې چې سړی په پر خيجه نو داړې لګه هوا ته نو دا وای چې الله اکبر الله ګور د ټول نل ویږي ها دا څنګه چې تو وای چې زل وی شو مازو چت شو ما چې کته کوزیږي نو سبحان الله وای من الله پاک دې لکه کته کوزی دل دا پستی دا او الله دا پسته نه پاک دې دا صفات ضعیف دي دا انسان شریف الله سره نه دي مناسبت هو وای صحابو چې په زور باندې وې الله اکبر یا په زور به وی سبحان الله بخاری کې روایت راځي نبی علیہ السلام په توقع لري کا یا ایو الناس اربعوا علی انفسکم او خلق بخر ځان لګ رحم وکئ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا تاسو ذات ذات ته چغه نو هي چې هغه ګوندې یا غایبی نه هغه سمیع او قریب او مجیب ذات ته هغه تاسو د مړې درک نه زیات نه زیری معنی الله پتا حوی دا علم دا قدرت پتا حوی او الله د هو سبحانه د پاسه د عرش د پاسه دی او علم په ټول مخلوق باندې حاوی دی ښه سو کوم ذات نشته چې هغه دا خبرې یا دا حالات او یا دا خبرې د الله علم دی نه ښه کله الله ست عرص اوري او عرص ویني نو تولې چې جوړ چې موه ذکر وی ان ذا ربه نداء خفیا اواز یو په خپل رب ته اواز په پټا سی وی حال دا سی وی بل چا نه دی ویلی دی الله اوري دی دی الله داغه خبر را نقل کیږي زمما بنده تاسو او تاسو داغه نه دعا چل زکه کنه طریقه دې زکه قال اغوي ربي اي رب زمان زكريا عليه الصلاه والسلام اتياو قالو تا چاوي د اتياو قالو د پاسه دي چاوي او يا قالا چاوي پنجاو يا قالا دي عمر تر دې له بچي نشتا الله شان دې بس چاله نور کوي اي دوشتونه زويشتا داغه سوال دی الله نه د عمر کې ها قال دوی ربي اي رب زما اني وانا العظم مني يقينا کمزوري شي ودي اډونه زما ولي بوډا شي سره نو کمزوري شي کنه نبی دې نو په کمزور دي راځي ها دا نه چې نبی دې نو خلاص دي نه دا د بشريت تقاضي دي او اشتا على الراس شيبا او سپين دې سر زما په وجه د بوډاوالي د بوډاوالي د وجه نه سر ټول سپين شو بمبل شوه دې تر زما سوسکین والی ولم اقم بدعاء رب شقيا او نیم زه په وجر دعا استانا اے رب زما محرومه یا الله د چرته کې دي ما مه شستانا وخت را وتاره کړی دي ايو باعث دې لپاره جوړ شو تاسو ته مخې تیر شي چې مریم علیه السلام چې داغه کفالت کو زکریا علیه السلام یو ځل ابي رعابد و نیکوا داغه کمرې ته داسي رانی نو چوي قتل دې موسمه مې وی ترتی داغه ته یا مریم ان لکی حالا مریم دا کم ځای نه دي او ته تیر شي دی عمران کی داغه وته وی او من عند الله دا الله له طرف دې بس ما دې نو را پته نشتا او بس الله را علی کی دینو سبب مبل ظاهر کی نشتا دا کو وخت ہونا علی کا دعا زکریا رب پاک دا وخت دعا او چې یا الله دا دې موسمه مې ور دي له ور پرې دا اولاد هم مې ولا کر ما نه وی مې ور ده ندام دې موسم اور کولې شي الله نو مالې راکې ها دا وګوره خپل کمزوري ذکر کړه چې الله دې ډېر کمزوري مړو کې دې کمزوري شي وي دي هر مې سپېږې شوې دې ډېر پوډای ام خاطر محتاج دې تانه به غواړا ته به راکې او دا دوی چې غواړم دې د پاره نه غواړم چې ته پیسې ټکی زما باغ ته پاتې شي دې لاس ته پاتې شي بلکې و انی خفت الموالی من ورائی او یقینا زه یریږم هغه ترګوران زما چې رسول زمانه دي موالی وارثان ترګوران یریګم پسو چې د دین کار به وکړي ها یو ورای من نه بعد موتی زما د مرګ نه رسول غریب القران کې ابن قتیبه ابراهیم الله وی او کان تیمرا دی اخر او دخل زما شندا نفع ابلی مل دون کو ولیا رو به ما تا د خپل طرف نه ولین کار چته اونګه زما زما دا کار دی روچت کې دین کار وغه سره کا ولیان متولی د دین مراد دی بلدايات تا وارث د دین داله راکې ځکه حدیث کراغلی او صحیح چې ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما وانما ورثوا العلم انبیاء نو په میراث کې پیسې ټکی او دراهم او جیدادونه نه پاتې کیږي دارین په میراث کې علم پاتې کیږي مسند احمد ابو داود ترمذی ابن ماجه او ګڼو کتابونو کې روایت راغلی بیا هم شیعه ګانو به وي ویره د نبی رسول الله په میراث کې ابو بکر رضی الله عنه فاطمه له حسن نه ورکړي رضی الله عنها نو چې کله دا میراث ولر څنګه ورکړي او دا عام مسلمانانو او حدیث کرا دي انما ترکنا او صدقه ما ترکنا او صدقه زمونږ چې زپاد شي دا عام مسلمانانو وي دا زمونږ رشتہ دار نه دي نه دي او بل دا حدیث عجیب خبر راغله چې شیعهګانو په خپل راولل یاخود کولینی چې وتوی تاجی کولینی مشهور دی دا هغه خپل جامع کې د جعفر صادق نه چې هغه د شیعهګانو بار امام کې مشهور امام دی دا غل دا حدیث نقل کړی او بیا هم دې حدیث خلاف لګیا دی ته حدیث فراغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحیح دی بالکل چې رامیاونه میراث کې علم پاتې کیږي دین پاتې کیږي جیداد او پیسې تکید علی د عام خلقو لپاره دی دې کې مراد وارث د دین نه ښا بیا وارث د دین وړي د دنیا نه وړي په حق لیږه ملذون کولیا تم سوالو کده الله را او په دې طریقې او کله کوم چې زکریا علیه السلام کړی دی الله به قبول کړي خو هغه چې دا دې کلک اراده کړی چې د دین کار وکړي کوم حق د دنیا کار وکړي نه کوم فحب لی من لذنک ولیا یارسونی و یارسو من آل یعقوب چې وارث شي د دین زما وارث شي د دین د اولاد د یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام نه دبر نه چې کوم نیکو دا دې میراث هم دغه علم میراث دی د دین میراث دی چې زما په چې تم تک میراث دی الله ارا دین ولا ورکه چې هغه دین خوړی استاد دین کار کوي او جعل له رب رضیا وی ګرځي رب زما پسندیدہ یا الله دې غره وګرځي پسندیده وګرځي رضیا رضی خو نبی دې کنه لکه نبی دې الله غره بندې کنه مانا غره په اخلاقو کې غره په اعمالو کې ها او دا وګوره نبی سوال کوي خپل بچی د صلاحیت کی چې الله قال دا چې بچی په کار دي چې د دینداری او نیکی یې نه تم چې سوال کوي نو سوال داو چې یا الله مال نیک او صالح بچی راځي د استاد دي کارو او بیا دا غي طریقې حدیث کې راغلي کیږي چې د شپې درس کې راشي ان شاء الله چې په صحیح طریقه باندې دې ذکر وکا دا ته ګور الله په بچی در کې ان شاء الله صلاحیت وکړي چې ها یا زکریا आवाज وته شو او زکریا اننا نبشرک بغلام یقینا منذر درکو تا تا پداسه حلق اسمه یحیی چنندا یحیی ده لم نجعل له من قبل سمیا نه ذکر ذول منگل را دین مکه سو کهم نامه دین مکه دانون چا دنیا کې نه تیر شوی ښا اړم بینو سیودی خان کې لیکلی دي چې پنځام بیا داسې دي چې داغې نومونه الله یې دي یو پکې احیا علیہ السلام دی بل عیسی علیہ السلام دی بل اسحاق علیہ السلام دی بل یعقوب علیہ السلام دی او بل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پنځه انبیا دي او دې کې خپل مسله مظهری لیکلی ده هغه ردینه پته ولګی دا چې اولاد د پاره دا چې ممکن قودل چې ناشنایی دا څه بد خبره نه ده خو صحیح معنی صحیح ده لم نجعل له من قبل سمیا یحیا ته یحیا ولی علماء وی یحیا خو د حی یحیا له مظهری څخه ده حتا ادر رحم الله یحیا و تزکوی چې الله احیاه بالایمان الله په ایمان ژوند دی کړو خاطر ابن کثیر نقل کړو مظهری وی یحیا و تزکوی لان الله احیا به یا قومه ځکه الله په دمور شنواله ختم کو دا غیر رحم تعالی کو ژوند دی کړو او دارنګ چا وی یحیا و تزکوی لان دین الله حیا بدعوته ځکه دا الله دین دا په دعوت الله ژوند دی کړو ځکه ته یحیا وی او لم نجعل له من قبل سمیا نو قال او الد رب رب زم ان يكون لي غلام وصل طريقه به زم هلك وكانت امراتي اخرا او تاخذ زم شندا وقد بلغت من الكبر عتيا او يقينا رسيد لهم جو د بلاوالين اخري حتى رسيد لهم وقد بلغت يقينا رسيد لهم من الكبر د بلاوالي او زوروالين عتيا انتهاكا نهایت سن جو دوی کنه اخیر عمر تر رسیدلې دوره بډای سوال دا دی چې الله ونه زیر ورګی دغه په بیا شخص چې څنګه وشي دا نه دا شک نه دی هغه سوال دی مقام کې د کیفیت کې آیات ساده ف په کومه طریقه به نو معنا صحیح کوه کنه په کومه الله راکه خو به راکه دي تاوې در کوم اوسه بیا ځواني کوم بیا به لکشمنو را دې کی اګه نه داسې وایم نو قال الله تو فرمال کذالک دغه سی وی لکچی بیا ځواني کنه ځواني به نشته په دنیا کې غلطه خبرې وي ها بیا به ته ځوان شي کذالک او دا د الله کار دی معجزه دا چې داسې عمر کې در پیخه قال ربک ویل دې سارب هو علی حین دا کار په ما باندې آسان دی وقد خلقتک من قبل او یقینا ته پیدا کړې ما مخکې د دین ولم تکشیا حال دا چې نوې هیڅ شی هي سنې الله شتکړې دې نشي تر پوهې خپل ځان ته وګوره کنه کتابانه کومه توار چې دي دي د جنین د حال نه والو د مور کې راځي وي دا یو نمکه دا مزغې په شکل کې وي دا وقت ټوټه وي دا یو نمکه د علقې په شکل کې دی ویني ټوټه وي دا یو نمکه د منې په شکل کې وي دا یو نمکه د ویني په شکل کې وي دا ویني نمکه د جزاګانو په شکل کې وي مور او پلار دا خپل دی ولر ویني د جوړ شوی وو دا کوم ځای خور وي نو دیو ولم تکو شیعا او نن یہ داری کنا نو قالا اویل دا رب جان لی آیا رب زمان مقرر کا زمان دا پارا نخام نو قالا اللہ و تو فرمائل آیا تو کا نخد داد اللہ تو کل من ناس سلاس لیالن چی خبری بنشی کولی دا خلقو سرادریش پی نبشی کولی رسول عمران کے تاس تو ترشوی دی یوسل وی خیات کے چی آیا تو کا اللہ تو کل من ناس سلاس ایامن او نه خریدار درې ورځې په خبرې نشي کوله حال کو سره درې ورځې وي وای درې ورځې درې شپې دواړه مران دي مانه درې ورځې پوره درې ورځې درې شپې په خبرې نشي کوله مار الله په ستانه را طاقت ختم دی او مان الله ده زم دا چې نه خبرې بنه کې کولی به شیخ خدای الله حکم دار چې نه بهږي واه مانه کې دي چې ول تما کړی وي سویان په داسې حال کې چې روغ به دیولې وي دا حال مانه دا نه چې کنه ته به ګوږی شي چې ته چاړه شي به خروغ به او بس الله به نه ګویا ای سن کی دا درې ورځې بس تا چې بنه خو دی ها یا روح به په دیم صورت کې چې دیمه معنا وو او خبره بنه کې چې به بده روح ای خبر برابر وي او حکم د الله دار چې خبره بنه کې سویه چاوی سویان بل معنا مشته سویان معنا په در په دا درې ورځې خبره بنه شي کولې خلکو سره درېشتي سویان په در په روم به معنا د امام مجاهد نه نقل وا او دیمه معنا اغه ډیره اصحاوا اغه مظهری ابو سعود روح المانی وغیرہ ذکر کړي واټواړه کولی شي په اړه معنی صحیح دي مقاصد حال کونه کزویہ نفخرجا لا قومه نروت تخفل قوم من المحراب د عبادت خانینا د محراب نروت دا محراب نه دی ګوري د جمعتون کې شي دا خو له رستو راغلي دي چې ته مذابح وي تل کې محراب وي جمعات کا ابو سعود وی مسجد کې وي یا محراب هغه غرفی ته وی کمرې ته چې زکریا علی السلام په سلم باندې هغه ته خط پاندرم پایه باندې ابن قتیبه لیکلیو پر دبیم لیکلیو دا رنګ نور علماء خپل تفسیرونه کې نال ته د الله بندگی کوله دا غنه راکښ شو دا خپل کمرې نه بالا خانی نه هغه ته محراب وای ادا کوم محرابونه چې جمعات کې دي دا خو د نبی السلام زمانه کې نه وو د خلفای راشدین زمانه کې نه وو ابوبکر رضی الله عنه دا محراب نه پیژندلې عمر رضی اللہ عنہ دی پیجندلی عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ دی پیجندلی بلکې ډیر وخت په روسو د عمر ابن عبد العزيز رحم الله زمانہ چراله کنه تل کاله تیر شوی دی نبیا دا دا خبره وشلا تاسو صحابه او هغه لګیلو نو د جمعه د خلق ډیر زیات شو کنه اوس په خلق دی ایمان تراله چې جمعه کې د امام د من کېدو د پاره چې یو خپل خو سب داغه برابرې نه دی او نه خوندو روستو خلقو باندې تعفوق وګ دا نه نه دا شی جوړ کوه چې کوم ښکاری دي چې بیا روستو علماء لیکلي چې کدی کې څوک نه و د مونږ دی لګیږي دا باندې قوم نه جدا شي خپل مکان په کارداري دې نه دل دی خو درې کا دا صرف یو نه خلا نو په کار دي چې نه خون ته کیږي نه خو نن سبا په دې تزخرف جوړ دي علماء دې منع کړي و چې دا دې په کار دې د نبی رسول الله زمانه کې دا محراب نه دی دا ته مذابح وي ځل کې ځال فرا عربه کې روت خلق وان من المحراب دخل کمرے نے چکم کی دا اللہ بندگی کو لفا او ہائی الیہم نو پہ اشارے ہوئے غیتا ان سبحوا بکرۃ وعشیا دا چ پاکی بیان ہوئے دا اللہ تباہ ہوئے گا دے شاگردان دی کنا شاگردان تو ہی درس مپرے دے بل تکرار کا ہوئے او ان سبحوا زکر انبیاء و کار کرے دا دی کار چھوڑ عمر کے دارے دا اللہ کتاب بیان سارا ماہا سبحوا بکرۃ وعشیا اور او حا ای حاوی او ما اشاره وکړه قریب القران کې ابن قتيبه قرطبي مظهري ابو سعود وهلماني بلبل ټول دالکل ابن كثير بلکې وی اشاره اشاره خفيه صريحه اشاره وته په حضور غونډې کې دې اشاره وته وکړه کنه امام مجاهد وی هاوی کتابت فلر ثم كتب لهم في الارض ابن كثير قرطبي نقل کړو تفسيرونه کې فزمکه وته ولي کله دا اشاره ده کنه علم ختم ده علم الاشارات نه لګره کا دام به اشارات نه لیکلی و تو خپل مخه ته کړو تا هغه ویلا نو یې پوښ چې مونږ ته دا وایي چې ان سب په خوب دی او تاسو مخه ولیکل ار دې یو بل مسلم معلوم شو چې دا څه کلام بازي د ضرورت لپاره په مخه لیکل شي زه حرام نه دي ناروا نه دي ښا ته بل د پوی لپاره چې بدی لیکل جن په بوډه نشي لیکل او بوډه لکانو ته لیکل کې زمونږ باز ګلان نه ویره مونږ له پاتې د غریب کو دار وانیږي او دا پلان دې دی ولا خو د ماشومان د پویلو لپاره دی مقصد څه غږه ا داتې کوم لیکي نو دا پوسټالي بل دي حادث سيز دي دا مو شر ما خو د دین خبره وته کې دا به زیر واني نو دا خو یی دي هغه به زکې په دې طریقه باندې بل صورت نشته او غالبا په عام حالاتو کې کدا ناجایز کی نو تعلیم لپاره جایز دي تعلیم لپاره ډېر کارونه جایز کړی دي شریعت بعض مکروه کارونه پر تعلیم په خاطر باندې لجایز شي لکه قران کریم سپاره کول مکروه دي دا قران کریم د خلکو سپاره کړی دي سپاره کنه صحابه قران ته سپارو نه پیژندل په صورتو نه پیژندل لیکن دې سپاره کړې سپاره رضانه جوړ کړې د الله کتاب کې دا چا ویل دي چې سپاره صحابي تابعین دي امامانو د سلوور او امامانو کې څومره امام دي چا دا د روس راغلي دي ها دا سپاره می پاره نو دا سپاره خور ګور دي يهودو خاصيت د چغې خپل کتاب ټوکلې کړو الله جعل القرآن عدي تاسو په داسې نه کول علماء بیا مسله لیکلي د ترتبي چې د ماشومان د تمرین د پاره کړو به سي پاره یا ګمه سي پاره جدا ځان له ولي کلی شي د پاره چې هغه په تعلیم ورکیږي او ټول قران هغه د درزور ګران دي خیر دي دا ضرورت دي په دغه شان دلته هم کولی شي او ها الیهم ان تبهو بکرته و عاشیا او ها الیهم اشاره او پلان دي ته یاوی دي ته لغی ته پزمکا ان تبهو بکرته و عاشیا دا چې باقی بیان وي دا الله په صفایو کو به وګایي کې دلته دماج دې چې عیسی علیه السلام پیدا شو لوی شو بالغ شو الله او ته حکم وکړي یا یحیا خذ الكتاب بقوه او یحیا اونیس کتاب دا الله په کوشش کرا دا کوم کتاب دی تورات را روانو کنه موسی علیه السلام کتاب باندې ډیر زیات انبیا په کتر راغلي دي ها تر څو چې عیسی علیه السلام نور راغلي عیسی علیه السلام اگر اذر معصی دی دی او غروس کو یا الله ولا کتاب انجیل ورکو او آتینا الحکما ورکړی و مونږه د تقو یا سبیین کوړ کوالکی ور کوالکی پوی ورکړی عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو قول چې هغه الله پیغمبر کړو دلا درو کالو درو کالو پیغمبر چا دین حکم حکمت ته وی فهم د تورات کا د تورات کو یې مولا ورکړی و دا غي بیان به کو دا غي درس به کو چا یې څنګه چې دین ته وی د دین کوا ابو سعود او مظهری او قرطبی روح المانی او بل بل لیکلیو چې او ظلم ماشومان او ته وی ویراشه چې لبه مې وو کنه ماشومان خل دې کوي هغه وی مال لعب خلقنا مونږ الله لب لبی پیدا کړی ها ماشوم لا نه جوړ درو ضرورو قالو او هغه وخت وی په مال لعب خلقنا مونږ لب د پاره نه پیدا شوی مونږ خو الله یو لوی مقصد لرا لیکلیو ته الله دین څه کوش دی نو دا هغه نه الله په دغه دپو یا چولی وخه او دې ځنه ویلی شوې دي ما غری لیکلی په خپل تفسیر کې چې کوم لوکي چې لا بالغ شوی نه دی او د الله کتاب او ته یاد شه کنه هغه کوشو نو دلته هم الله په لوکوالي کې حکم ورکړي خو یې ولا ورکړه قد اوتی الحكم سبيا وحنانا من لدنا او ترس کول په خلقو د هند طرفنا او زکا او پاکواله مانه ورکړې او موږ له ترس کول په خلقو باندې ترسې دو نیک سره دا موږ په خلکو په پکی کې هغه چا ته نقصان نه رسېږي مسلمان خو لا مسلمان دی هغه کافر ته هم به وایي نقصان نه رسېږي کافر دا تر سوچي کوئی کې نه دې زما دین بربادې یا ما ته نقصان نه رسېږي یا زما مسلمانانو ته نقصان نه رسېږي چې دا نقصان پکې نه کنه هغه ترس کوته حنان ترس ده او دا کافر چې وجه دې په میدان کې jihad کې کنه دا هم ترس ته په نور خلکو لري هغه ضروري دي نور خلکو ته ضرر ورته نور خلق ته ضرر و دي دین ولا بربادي دنیا ولا بربادي رسول بربادي دي وجنا دي هغه کرش کیغا دا هم هم دا مطلب نه دی چې دا په شریعت کې جهاد نه دی په جهاد په ټول شریعتونو کې وو تر قیامت به چلیږي ته کافر سره مسلمان سره نه کافر سره وحنانا من لدنا او ترس کول په خلقو زمونږ طرف نه وزکا او پاکواله مل ور کړو پاکو څنګه پاکو د ګناهونو نه څنګه پاکو پاکو په اخلاص او پکې څنګه پاکو نیک عمل وکړو درې واړه خپل مذهبي ذکر کړو او چاوی نو زکات او صدقې تا مانا مونگا دے گرزولے و زکاعت مانا دائے و خیرات جرد اپلار لگن ورکڑا و مورنا جرد اپلار و مور مون خیرات کڑا جدے مولا ورکڑا اللہ و زکاعت صدقت یا زکاعت مانا وفقناہو لتصدقے مون توفیق ورکڑا و اغلط زکاعت ورکولو ناغب زکاعت ورکو خلقو لہا دانا جی مولا سیب دے زکاعت بنور بھی جی مال نظرشتا و دولتا پیتیشتا و حلال لے زکاعت بنور کے بلنا و زکاعت او کان تقیا او دې تقوا والا چې الله او تقوا والا وینه او تقوا والا متقی او پرهیزګار د ګناهونو نه ځان بچکول کې غیر ستوتی وي او برم دی والدیه او احسان کوون کې او خپل مور او پلار سره چې په مخلوق کې د ټول نه غټ حق پتا د مور او پلار دی مری ته نور بیا رسو دی نه هغه سره به احسان کو چې د مور او پلار سره کوون کې د بچا سره به کوون کې نه هغه د خدای سره حقول شي د بچو سره حقول شي ناغره نور مسلمانانو سره بیا خپل شي برم دی والده او علم یکن چبارا او نو زیادې کوونکې په خلقو عصیان نافرمان د الله او سلام علیه او سلامت یاره د الله د طرف نه پدې او نو ولید په کوم ورځ پیدا شو یو مې موته او په کوم ورځ چې مری وای او مې واسو حي او په کوم ورځ چې تور نه بشي دوه بار ژوندې بیا ته ګوره کا بھائی سواد الله کویږي په معنا د دې کلماتو ذکر رحمت رب کا دا یا داش د رحمت طرف استاد عبده په بند خپل زکریا چې زکریا علی السلام دې اذن دار کو کله چې आवाज او پر خپل تا ندا خفیا आवाज پټ تاج دې قال وی رب اے رب زما انی وهن لاس مومنی یقینا کمزوری شوی دی اړوکی زما وشتعل الراس شیوا او بمبل شوی دی سر زما پسپینوالی ولم اکن بی دعای کرب شقیا او نیم دو بوجر دعا ستانا اے رب زما محروما و انی خفت الموالیا او یقینا زیریگم دخلو دربگاننا دخلو وارثاننا من ورائی رسط دمرگ زمانا چغی با د دینکارو نکلیشی مسئلہ با بیان نکلیشی وکان اتمرا بی آکرن او دخد زما شنڈا وحب لی من لدن کا ولی نرو بخماتا دخپل کرمنا وارث د دین متولی د دین یرسونی و یرسو من آل یاقوب چو وارث شی د دین زما او وارث شی د دین دا اولاد یاقوب علیہ السلام و جال رب رضی اوی گردی رب زما پسندیدہ ورشد یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرک یقینا من زیر درکو تا به غلام قدا سے حلق اسمو یحیا جنم دا یحیا لے لم نجعل له من قبل سمیا نذکر دول من دل الذین مخی خوک ہم نامی قال نو انت رب رب زما انا یکون لی غلام فکم طریقہ وی حلق زما بچے زما وکان تمراتی آکرا او دخد زما شنڈا بڑے او قد بلغت من الکی بر ایدیا او یقینا رسید لیمتو دو بگاوالینا اخیری حتا نقال اللہ و تو فرمال کذالکو لغشان بیئے لکچی قال رب کاغیل جیستا رب و علی حین داکار کو ما باندے حسان لے و قد خلقتو کا من قبلو او یقینا ما پیدا کرے کمک لدے ولم تکو شیعا او حال دا چنے تحید شے قال نو ال رب رب زما ای جالی آیا او قرار کا زما د پارا نہ کا قال نو الله فرمایل ایت کا نہ قد دادا الله تکلم الناس دا چې خبرې باندې شي کولې د خلق سره ثلاث ليال دریش په سویه په در په یا ثلاث ليال دریش په سویه په داسې حال کې شروع به فخرج علی قومه روت خپل قوم باندې من المحراب د عبادت خانی نه فاوحا الیهم اشاره او قدیتا اشاره او دیتا ان سبحو بکرتو عاشیا دا چې پاکی بیان ہے دا اللہ سبا و بیگا یا یحیا و یحیا او ذل کتاب او نس کتاب دا اللہ بی قوت و کوشش ترا درس تدریس کوا عمل بکوا و آتیناه الحکم سبیا ورکڑی و مندتا توید دن کولو کوالی کی وحنانا من لدننا ورکړو موږ ته طرف کول په خلقو زمونږ طرف نه وزکا او پاکواله د عمل پاکواله د عقیده پاکواله د اخلاق او وکانه تقیا او دې تقوار او برم دی والدی او احسان په ان کې د مور او پلار سره ولم یکن جبارا نو دې زیاتې ته ان کې په خلقو عصی انا فرمان د الله وسلام علی او سلامت یاد د الله د طرف نه پدو یوم ولید پکم ورځ چې پیدا شو یوم یموت پکم ورځ چې مریبا او یوم یبعث حیا او پکم ورځ چې پورته بشي ژوند دې